gelsin. Anam anam anam anam kernekli misin? Kerneye gelmeye de yeminli misin? Kerneye gelmeye de yeminli misin? Malatya'yı baştan başa çiçek bürüyor.